Doe de test op ster.nl en bereik meer. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de 7e symfonie van Mahler. Op vrijdag 26 mei leidt dirigent Daniel Harding het symfonieorkester des Bayerischen Rundfunks in Mahlers raadselachtige meesterwerk. Bestel op concertgebouw.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Onze noordelijke provincies houden van ronkende slogans. Friesland boppen, Holland in de groppen. Kent u vast wel. En groppen is dan een woord voor mestkuil. Cambuur uit Leeuwarden degradeerde gisteren. Er gaat niets boven Groningen, ook zo één. Vandaag viel FC Groningen uit de Eredivisie. Je moet er toch maar uitkijken met die slogans. Goedenavond, welkom bij het Oog. 9 mei, dat is dinsdag, vieren de Russen de dag van de overwinning op Hitler. Maar of er wat te vieren valt? Hubert Smeets hoort u daar zo over. En premier Rutte gaat 3 dagen naar Brazilië. Wat gaat hij daar bespreken? En hoe zijn die verhoudingen eigenlijk? Vandaag kreeg ze voor haar tweede bundel, bij wijze van bewaring, de J.C. Bloemprijs. En straks is ze hier, Iduna Paalman. En de Nationale Beweegweek gaat van start met beweegvisites en een wereldrecord stoelendans. Olga Commandeur heeft er van alles mee te maken. Wie anders? Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 7 mei. 2 dagen na dodenherdenking zingen meer dan 150 AZ-supporters in de metro, op weg naar de wedstrijd tegen Ajax, antisemitische liederen. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël kan er met de pet niet bij. Dat je dan nog geen 2 dagen verder bent en denkt dat het gewoon helemaal prima is om dit soort dingen te gaan roepen. Dat geeft gewoon wel aan dat er een bepaald besef ontbreekt. De politie waarschuwde een paar maal en toen er niet geluisterd werd, hield de politie alle voetbalsupporters aan. Nationaal coördinator antisemitismebestrijding Eddo Verdoner noemt dat een belangrijk signaal dat je dit niet ongestraft kunt doen. Ook niet als je met een grote groep bent, ook niet als je in het stadion bent. Antisemitisme is fout. En dat moet dus een halt worden toegeroepen. Ook omdat de woorden in andere delen van de samenleving worden overgenomen. Zeg dat in de klas het woord Jood ook heel vaak als geldwoord wordt gebruikt. En het komt voor een groot deel uit het voetbal. Het jaar is 127 dagen oud. En in de VS zijn er al bijna 200 massaschietpartijen geweest. Dit keer was het raak in een winkelcentrum in Texas. Een man in een zwart gevechtstenu schoot lukraak op mensen, zo zag deze getuige. There's this guy dressed in all black, wearing a vest, has an assault rifle, and he's just shooting at people. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Dat hadden er meer kunnen zijn als een agent die toevallig in het winkelcentrum was niet meteen had gehandeld. He heard gunshots, located the shooter. Neutralize the shooter, neutralize the threat. Nog meer dramatisch nieuws vanuit Texas. In Brownsville is een auto ingereden op een groep mensen die stonden te wachten bij een bushalte. Zeker 7 mensen kwamen om het leven, waaronder ook veel immigranten. According to police, they've interviewed witnesses and they do believe that migrants are among the dead. President Klaas Knot van de Nederlandse Bank vindt dat het kabinet te weinig bezuinigt. Dat zei hij in het programma Buitenhof. Dit zou de tijd moeten zijn waarin je ruimte in de begroting gaat inbouwen voor toekomstige tegenvallers. Op zich lijkt die rijksbegroting in orde of op orde. Maar dat is schijn volgens Knot. Omdat onze economie goed draait, zelfs oververhit is. Immers, vanaf dit niveau kan het met de economie eigenlijk alleen maar minder gaan. En ja, die ruimte voor tegenvallers, die zie ik nog steeds te weinig. Feyenoord moet nog minimaal een weekje wachten voordat ze zich kampioen mogen noemen. Bij de vrouwen is de landskampioen al wel bekend, Ajax. En dat was alweer 5 jaar geleden. Dus het werd wel eens tijd, stelt aanvoerder Spitsen. Die zin eindelijk, ja, want Ajax staat wel voor prijzen pakken. En dat was al een tijdje geleden. Tranen zijn er in Groningen, ik zei het al. Die club degradeert naar de eerste divisie. En terecht, vindt fan Henk, want het spel... Nee, die maand te gluren. Nee, men zegt niet voetbal. Zijn vrouw Ans ziet maar één oplossing. Alles moet weg. Hele bestuur. En als zij het voor het zeggen hebben, verdwijnt ook het grootste deel van de Groningse selectie. En die zijn hier alleen maar voor het geld, maar niet om te voetballen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. We gaan even snel naar sportcollega Ronald van Dam, want die kijkt naar de Formule 1 Grand Prix van Miami. Dag Ronald, is er al een winnaar? Jazeker, die is afgelopen. Ja. En Max Verstappen die kwam naar Miami om te racen, om orde op zaken te stellen. Na een toch wat vervelend verlopen weekend in Baku een week geleden. En dat heeft hij gedaan. Kwalificatie gisteren verliep niet aan wens. Hij moest de race als negende starten. Maar heeft uiteindelijk de race op zijn naam geschreven. Zijn derde alweer van dit seizoen en de 38ste uit zijn carrière. Eindigt uiteindelijk 5,4 seconden voor teamgenoot Sergio Perez. En vergroot zijn voorsprong naar 14 punten in het wereldkampioenschap. 119 om 105. Dus ja, voor Verstappen een vlekkeloze race. En laat me maar even zien dat hij gewoon op dit moment de allerbeste coureur ter wereld is. Deden er nog anderen mee? Jazeker. Best of the rest was good old Fernando Alonso in de Aston Martin. Werd derde voor de vierde maal in 5 races. Hij staat ook derde in het wereldkampioenschap. Gaan we nog even Russell op P4. Sainz voor Ferrari op P5. Gasly dan in de Alpine op de 6e plek. Leclerc werd 7e in de 2e. Ferrari Hamilton vanaf P13 in de Mercedes. Ja, het is wel de 7-voudig wereldkampioen in de marge op de 8e plek. We willen ook nog even weten wie daar, hoe het met Nick de Vries ging. Ja, niet zo heel erg geweldig. 18e in alle anonimiteit. Verder konden de Nederlander en de Alfa Tauri niet komen. Nee, het was gewoon Max Verstappen voor en Max Verstappen na vandaag. Hij wint de grote prijs van Miami. Dankjewel. En we gaan verder met de kranten. Robert Baltus. Brave kinderen lokken leraren naar Vlaanderen, schrijft NRC. Meer aanzien bij de leerlingen. De kinderen zijn zelfstandiger, de klasse kleiner, meer vakantie. De 27-jarige Eline verhuisde 2 jaar geleden van Sliedrecht naar het Belgische Grimbergen. Ze geeft les aan groep 5 van de Kakelbondschool in Brussel. Ze kwam voor de liefde, maar ze weet intussen ook, hier wil ik Jos zijn. En ze is niet de enige. In het schooljaar 2017-2018 stonden er 770 Nederlanders voor de klas. Nu zijn het er 1010, 30% meer in 5 jaar. Opvallend andersom werken ongeveer net zoveel Vlamingen in Nederland op een school. Zij zijn juist blij met de vrijheid, individuele aanpak in lesgeven en de verantwoordelijkheid die leraren hier krijgen. Steeds meer vrouwen worden geen moeder, maar ze zouden wel vader willen worden. Dat schrijft Evelien de Jong, cultuurwetenschapper en coach voor vrouwen met een kinderwens in de Volkskrant. Want vrouwen vragen zich af, past het wel bij mij, dat moederschap? Moet ik mijn vrijheid opgeven? Wat als ik later spijt krijg? En dan hebben we het nog niet over een stabiele relatie, een verzekerd inkomen, woonruimte. Veel vrouwen zagen hun eigen moeders worstelen. Buitenshuis werken, economische zelfstandigheid en eigen ruimte en een eigen agenda. Dat hadden de vaders, niet de moeders. Liefdevolle moeders, maar misschien stiekem met spijt. Het vaderschap laat zich goed combineren met een carrière. Die krijgen geen babyboete, maar een babybonus. Aan vaders wordt niet gevraagd om naast hun beter betaalde voltijdbaan extra uren te maken als gezinsmanager, interieurverzorger, therapeut en mantelzorger. Daarom lijkt vaderschap de meeste vrouwen die de Jong spreekt wel wat. Ook als ze twijfelen aan het moederschap. Niet vanwege het kind natuurlijk, maar vanwege het takenpakket. Predikant Jeroen Sietsma uit Zwolle zegt in Trouw dat het te stil is in de kerk over de rol van de kerk tijdens de slavernij. Landelijk werd in 2013 wel erkend dat kerken met de Bijbel in de hand de slavernij hebben goed gepraat en dat slavenhouders op de voorste kerkbanken zaten. Maar de predikant vindt het sindsdien te stil. De slavernij is zo omvangrijk geweest, die heeft zo lang geduurd en de rol van de kerk was zo groot dat dat geluid in de kerk moet klinken. Meer debat dus, ook al omdat mensen denken dat het iets van Amsterdam is of het Westen. Predikant Sietsma omschrijft zijn Koningskerk als een ontzettend witte kerk in een ontzettend wit kerkverband in een ontzettend witte wijk van Zwolle. Hij kijkt naar de huidige samenleving met de uitbuiting van werknemers aan de onderkant van de maatschappelijke ladder die Sietsma onomwonden moderne slavernij noemt. Het gaat wat hem betreft dus niet alleen om het verleden, het gaat ook over het nu, over uitbuiting en over discriminatie en racisme. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You. zal u niet verbazen. Het nummer heet Down, Down, Down van Blackbird. Aanstaande dinsdag vieren de Russen de dag van de overwinning. Maar is er wel reden voor vreugde op deze dag? Goedenavond, Hubert Smeets. Goedenavond. Ruslanddeskundige en medeoprichter van het journalistenplatform Raam op Rusland. Ja, die 9e mei. Hoe belangrijk is het eigenlijk voor de Russen? Overwinning op Hitler, Duitsland, hè? Dat is het belangrijkste wapenfeit in de Russische geschiedenis, volgens Poetin. En dat is de afgelopen 20 jaar ook ingeramd in Rusland. Voor eigenlijk de gemiddelde Rus is bevrijdingsdag, overwinningsdag, zoals het in Rusland heet, de feestdag van het jaar. Dat is niet altijd zo geweest. Dat is pas sinds 1965 zo. Voordien was het niet eens een vrije dag, de 9e mei. Maar zeker de afgelopen 20 jaar, sinds Poetin aan de macht is, wordt alles op alles gezet om van deze dag duidelijk te maken dat Rusland de nazi's heeft verslagen, dat de wereld vrij kan ademen dankzij de Russen. Met andere woorden, dat er zonder Rusland geen democratisch rechtvaardige wereld kan bestaan. En hoe vieren ze dat dan? Dat vieren ze met parades bijvoorbeeld. In Moskou, dat is de bekendste, met 10.000 man en vrouw die daar dan in ganzenpas over het Rode Plein marcheren. Geflankeerd door dit jaar 125 panzervoertuigen, tanks, opleggers voor allerhande raketten. En dat vieren ze ook her en der in het land met dat soort parades. Maar die zijn nu dit jaar voor een deel afgelast in een aantal grote steden. Saratov, Belgorod, Koersk, Aryol en Pskov worden er geen parades lokaal gehouden dit jaar. Ook op de Krim is het verboden. Dus dat betekent al dat er spanning is. Ja. Wat ze ook altijd doen elk jaar, althans zeker de afgelopen 10 jaar heel massaal, omdat de staat dat in oorspronkelijk particuliere initiatief van burgers heeft gekaapt, dat is een, zoals het heet, mars van het onsterfelijke regiment. Dat zijn gewone burgers die met foto's van hun grootouders, ooms en tantes of eigen ouders lopen over straat. Ouders die gevochten hebben in de oorlog. En om die te herdenken en hun wapenfeit, namelijk die overwinning op de Duitsers, te vieren. Dat is een initiatief wat in heel Rusland is overgenomen. Afgelopen 10 jaar ook door de staat is overgenomen. Dat mag nu dit jaar niet gebeuren. En vermoedelijk omdat de autoriteiten bang zijn dat in die in dat regiment der onsterfelijken, in die burgerlijke optocht, ja, nu ook foto's meegenomen zouden kunnen worden van soldaten die in deze oorlog zijn gesneuveld. Nou, dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Dat er herinnerd wordt in deze feestdag aan de oorlog tegen Oekraïne. Ja, dat vermoed je, of dat weet je zeker dat dat de reden is? Ja, dat is wel bijna zeker. Ja, okay. De argumenten worden nooit zo openlijk uitgesproken. Ook het afgelasten van die parades in de provinciesteden die ik noemde, waar toch honderdduizenden mensen wonen, die worden natuurlijk niet, daar wordt de reden niet van genoemd. De werkelijke reden is dat ze die soldaten niet hebben die daar in ganzenpas, waar ze hun voeten moeten opwerpen tot op okselhoogte. U kent het wel, ja, dat beeld. Dat ze die gewoon niet hebben. Want die soldaten zijn aan het front. Ook in Moskou, die 10.000 man en vrouw die daar zijn, wordt voor een deel opgebracht door recruten, door gewone burgers die een uniform aankrijgen. Dat zijn geen soldaten dit jaar. Oh. Maar dat wordt natuurlijk niet openlijk gezegd. Maar ik durf het wel met aan zekerheidsgrenzend vermoeden te zeggen. Ja. Maar als dat allemaal wordt afgelast, wat blijft er dan over om te vieren dinsdag? Die toespraak van Poetin, waarin hij, omdat hij niet vergezeld zal worden door bondgenoten uit andere landen, hij zal zeker niet vergezeld worden door staatshoofden uit landen die neutraal in deze oorlog staan. Maar die toespraak kan hem toch wel de gelegenheid bieden om zijn bekende verhaal te laten houden. De hele wereld is tegen ons. Dat hebben we vaker meegemaakt in de geschiedenis van Rusland. Maar wij zullen de strijd tegen die rest van de wereld, met name tegen het collectieve Westen, zoals wij daar heten tegenwoordig, zullen wij tot een goed einde brengen en zullen we winnen. En het collectieve Westen is eigenlijk bezig met een doodstrijd. Ja. Dat verhaal kan hij daar houden. Ja. Maar ook dit jaar niet met een receptie vooraf waaraan een glaasje wodka kan worden gedronken, want ook die is afgelast. En ook Lukashenko staat er ook niet naast. Hij staat er helemaal in zijn eentje. Ja, Lukashenko staat er niet naast. Die heeft ook zijn eigen parade. Oh. In Minsk natuurlijk. Oh, ja. En dat, die is op dit moment even, denk ik, belangrijker voor Lukashenko, omdat ook in Belarus, de stemming nou niet bepaalt om over haar naast te schrijven is. Nee, en als we nou kijken naar de oorlog, is er dan reden tot vreugde? Nee. Voor hem, voor Poetin bedoel ik? Ja? Nee, er is geen reden tot vreugde. Hij heeft niet te klagen over de Russische bevolking. De Russische bevolking is in een fase van apathiebalans, zou je kunnen zeggen. Laat ik een klein voorbeeld geven. 85% van de Russen, volgens een recente opiniepeiling van het Levada Centrum, dat is een onafhankelijk sociologisch bureau dat toch vrij goede enquêtes nog steeds kan houden. 85% van de Russische bevolking is voor de dienstplicht, uiteraard. Maar als Levada dan vraagt, wilt u zelf 1000 tot 2000 roebel, dan hebben we het over een tientje tot 20 euro per maand, extra uitgeven voor de soldaten aan het front in Oekraïne, bijvoorbeeld voor kleding, dan zegt 51% van de Russische burgers, nee, daartoe ben ik niet bereid, tot die extra uitgave van 1000 tot 2000 roebel. En in Moskou is dat percentage zelfs 65% dat niet extra wil betalen voor onze jongens aan het front. Dus dat is niet negatief, maar ook zeker niet positief. En ja, voor de rest zijn velen in afwachting van dat Oekraïense offensief dat er aan zou zitten te komen. Ja, ik wou net zeggen, als we nou eens naar het slagveld kijken, dan gaat het dus voor de Russen ook niet zo goed, hè? Nee, er is de angst in Rusland dat de Oekraïners bij Melitopol willen gaan doorbreken. Dat is een stad in de provincie Zaporizhzhia, waar ook die kerncentrale ligt, de grootste nucleaire centrale van Europa, waar grote problemen al vanaf het begin van de oorlog zijn. Melitopol ligt daar ten zuiden van. Als de Oekraïners die stad zouden kunnen heroveren, dan is de Oekraïnse krijgsmacht in staat om de landweg vanuit Moskou naar de Krim af te snijden. En dan kunnen ze de Krim afknellen. Je zou kunnen zeggen, dan kunnen ze de Krim doen verstikken zonder überhaupt de Krim te hoeven heroveren. Hoewel dat wel formeel doel is van de regering in Kiev. En daar is men in Moskou toch wel zeer bezorgd over. Nou, en vooral in Moskou is ook men zeer bezorgd over de sabotageacties die er in Rusland zelf plaatsvinden. We weten niet wie het zijn. He, vorige week hadden we die droneaanval op het Kremlin. Ja. Daar is van gezegd door velen dat het een false flag operatie was. He, een provocatie die door de Russen zelf was ingestoken om harde maatregelen te kunnen gaan nemen. Nou, we hebben eigenlijk sinds die eerste berichten over die aanval met die drone die dan afgeslagen zou zijn op het Kremlin, eigenlijk niet veel meer gehoord. Of het een valse vlagoperatie is, ik zou het niet durven zeggen. Wat we wel zeker weten is dat er her en der in het land allemaal branden steeds zijn van olieopslagplaatsen. En vandaag ook is een groot complex, ja, misschien toevallig, misschien niet toevallig, in de buurt van het opleidingscentrum van de geheime dienst FSB in de fik gevlogen. Dan hebben we het echt over honderden vierkante meters die daar in de hens staan. Waarom? Het kan zijn omdat er gebouwd werd aan een hoog flatgebouw, dat er bouwmaterialen in de fik zijn gegaan en dat daarom die grote brand is uitgeslagen. Maar in grote delen van Moskou zijn de rookwolken gezien. En dat suggereert ook wel dat het een brand is die misschien wel wat meer is dan een of andere verfpot die in de fik is gevlogen. Ja. Goed, maar dat zal Poetin er niet van weerhouden om op 9 mei een ronkende speech te houden, als ik jou goed begrepen heb. Nee, die ronkende speech zal er komen, maar de vraag is of de mensen hem nog geloven. Ja. Of dat ze toch zich afwenden, wegkijken, zoals men in Rusland de afgelopen jaar heeft gedaan. Dankjewel, Hubert Smeets, Ruslanddeskundige, medeoprichter van het journalistenplatform Raam op Rusland. Fijn dat je ons weer hebt bijgepraat. What can I say? She's a walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you, it's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I do? She's just saying we're through with how it was. What will I try? I still don't see why she says what she does. How can we hang on to a dream? How can it really be What can I say? She's walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? How can we hang on to a dream? Tim Hardin met How Can We Hang On To A Dream. Premier Mark Rutte brengt vanaf morgen met een handelsdelegatie een driedaags bezoek aan Brazilië. Daar ga ik eens over praten met Ineke Holtwijk. Zij is oud-correspondent en kenner van het land. Goedenavond, Ineke. Goedenavond. Ja, is dit nou heel uniek? Ik kan me niet herinneren dat hij er ooit eerder naartoe ging, maar misschien ligt dat aan mij. Nee, je hebt helemaal gelijk. Hij is volgens mij ook nooit in Brazilië geweest voor een officieel bezoek. Hij heeft wel Braziliaanse presidenten ontmoet, maar dat was de voorganger van Lula, de huidige president. Nee, Nederland loopt de deur niet plat in Brazilië, zou je kunnen zeggen. Nee, zijn die verhoudingen dan slecht tussen Nederland en Brazilië? Nee, in het geheel niet. Nederland was ook erg blij toen dat Lula gekozen werd. Ik herinner me ook nog, Lula is twee keer eerder president geweest. Ja. Dat Nederland, dat toen koningin Beatrix een bezoek bracht. Willem-Alexander, Maxima zijn ook meermalen in Brazilië geweest. En die werden altijd zeer hartelijk ontvangen. En dat was geheel wederzijds in de toespraken, uit de toespraken af te leiden. Ja. En in de tijd van Bolsonaro was het toen anders? Ja, in de tijd van Bolsonaro was het anders. Bolsonaro was een rechtse populist en nogal onvoorspelbaar soms in zijn beleid. Dus dat was een stuk moeilijker. En met name zijn beleid in de Amazone, hij wilde dus de Amazone verder ontwikkelen, dat leidde tot veel wrevel en ook weerstand in Europa. Nederland zit niet aan de knoppen qua geld, maar bijvoorbeeld Duitsland en Noorwegen zijn belangrijke financiers van het Amazonefonds, een geldpot voor Brazilië eigenlijk. En die hebben toen gezegd, wij stoppen met betalingen. Ja, want jij noemt het ontwikkelen, maar noem het maar rustig vernietigen, toch? Ja, ontwikkelen. Nou ja, kijk, de Brazilianen zijn daar verdeeld over. Maar inderdaad, het komt neer op... Het ontbossen is ook een techniek van de boeren. Dus het is te simpel om te zeggen dat de ontbossing het plan was van Bolsonaro. Dat ontbossen, oftewel afbranden, dat gebeurt natuurlijk al vele jaren, al decennia lang. Ja. Wat staat er op het programma, weet je dat, de komende dagen? Ja, ze beginnen in São Paulo. En daarna, de volgende dag, gaan ze naar Brasilia, de hoofdstad. En de derde dag gaan ze naar het Noordoost-Brazilië. In São Paulo. São Paulo is de economische motor van Brazilië. Daar wordt echt het grote geld gemaakt. En in São Paulo gaan ze dan onder andere... heeft Nederland, Shell zit daar in een... project met biobrandstof, wat ze gaan ontwikkelen tot waterstof. Dus daar gaan ze een kijkje nemen. Ze gaan ook naar Embraer, dat is de juweel van de Braziliaanse industrie. Dat is vliegtuigindustrie, de grootste na Boeing en Airbus. Daar heeft Defensie 5 vliegtuigen besteld. Maar daar heeft TNO heeft daar ook een samenwerkingsverdrag mee. En dan in Brazilië is natuurlijk het belangrijkste gesprek met Lula. En Rutte gaat hem ontmoeten. Ja, Rutte gaat hem ontmoeten. Die heeft een afzonderlijk gesprek met hem. En daarna een diner met de hele delegatie en politieke leiders van Brazilië. En wat ministers. Ja. Voor Lula. Lula heeft zelf eigenlijk al laten weten de afgelopen weken. Voor hem is heel erg belangrijk dat... De zuidelijke punt van Latijns-Amerika, Mercosul, of Mercosur in Brazilië heet het, dat handelsverdrag met de EU er nou eindelijk komt. Dat is, Lula was in 2003 president voor de eerste keer en toen onderhandelde hij daarover. Het ligt er nu, maar het moet nog bekrachtigd worden. En Brazilië ziet Nederland als een van de grootste dwarsliggers, omdat het Nederlandse parlement een motie heeft aangenomen 2 jaar geleden, 3 jaar geleden. Waarin staat dat Nederland tegen oproept om tegen... vindt dat de regering kenbaar moet maken in Brussel, dat Nederland tegen dit verdrag is. Okay. Dus dat is in de persoonlijke agenda van Lula, zal ongetwijfeld zal dit daarop staan. En wat zijn dan de beweegredenen om dat misschien te veranderen? Ja, dan zullen de onderhandelaars met wat moeten komen, met iets bijzonders moeten komen. Het grootste struikelblok voor Nederland is, of er zijn eigenlijk twee. Het eerste is milieuschade, de verwachte milieuschade, omdat men zegt, met name milieugroepen, dat er te weinig garanties zijn dat de Amazone niet nog meer ontbost zal worden. Ja. Dat de boeren en inheemsen van hun landrechten beroofd zullen worden, et cetera, et cetera. De andere angst is dat van Nederlandse boeren is dat er veel oneerlijke concurrentie komt, omdat men in Zuid-Amerika goedkoper kan produceren. En dan zeggen de boeren door slechtere arbeidsomstandigheden en het toelaten van pesticiden die hier weer verboden zijn, et cetera, et cetera. Ja. Zijn beide landen eigenlijk economisch belangrijk voor elkaar? Ik bedoel, ik snap wat je zegt, de dingen die je net hebt genoemd. Maar afgezien daarvan, is Nederland voor Brazilië belangrijk? Nederland is een beetje belangrijk voor Brazilië. Nederland is een heel belangrijke bestemming voor eerste bestemming voor export. Het staat nummer 4 in een rijtje van toch niet de minste China, Verenigde Staten. En dan komt dan Argentinië, buurland, dus logisch. En dan komt Nederland al als bestemming van export. Maar veel van die spullen worden dan weer gere-exporteerd naar andere landen. Dus dat is allemaal relatief. Mm-hmm. Brazilië importeert weinig, relatief weinig uit Nederland. Nederland is wel een hele belangrijke investeerder. Er zitten natuurlijk hele grote Nederlandse bedrijven. Maar het is andersom. Is het wel zo? Brazilië is belangrijk voor Nederland. Het is een land met 7.500 kilometer kust. Dat betekent dus veel water, veel havens. Je ziet ook de haven van Rotterdam, dat is de derde dag. Gaan ze naar een haven in Noordoost-Brazilië, waar Rotterdam 30% van de aandelen heeft. Je ziet dat voor Nederland is Brazilië gewoon een hele interessante markt. Infrastructuur, de landbouw, de productiviteit van de landbouw moet omhoog in Brazilië. Ze zijn weliswaar een grote landbouwexporteur, net als Nederland. Maar Nederland produceert veel, is de productiviteit veel en veel hoger. Dus die Brazilianen willen vooral innovatie, wat leren van Nederland. Ja. En hopen op hulp bij die infrastructuur. Want Nederlandse bedrijven zouden dat kunnen geven. Ja. En dan nog even over dat Noordoosten, Brazilië, en dat is misschien. Dat is heel erg belangrijk voor Nederland. Brazilië heeft alles in zich om een grote exporteur van groene energie te worden. Daarom zit Rotterdam ook in Noordoost-Brazilië. Okay. Ze hebben daar wind, zonne-energie, biomassa, waterkracht. Ja. Het is een gigantisch land. En door afgezien van al deze economische zaken die je behandeld hebt, hebben ze in het verleden nog veel met elkaar te maken gehad? Zijn er nog andere zaken die spelen? Geopolitiek is Brazilië niet onbelangrijk. Het is een van de BRICS, zoals men zegt, die opkomende wereldmachten. Ja. En daarin ziet Nederland Brazilië toch wel als de stabiele grote macht. Ja. Die altijd probeert neutraal te zijn. Dus dat is iets waar Nederland op rekent met betrekking tot Brazilië. Ga je het nog volgen? Absoluut, ja. Heel interessant. Ja, oké. Okay. Hey, dan zullen we ongetwijfeld daar in de komende tijd iets van horen. We gaan het zien. Dankjewel, Ineke Holtwijk, oud-correspondent Brazilië-kenner. Het ging dus over het bezoek dat premier Mark Rutte brengt vanaf morgen met een handelsdelegatie 3 dagen aan Brazilië. Dank. In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today. And day's night today. Most guys today, the woman prize today, are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Anything goes. Go! Go! blacks white today. And most guys today, the women prize today, are just silly gigolos. And though we're not such great romancers, we know that you're bound to answer when we propose. Anything goes! Anything goes! Anything goes. Anything goes. Tony Bennett en Lady Gaga. Vandaag is de J.C. Blomprijs uitgereikt. En die wordt uitgereikt aan een veelbelovende Nederlandstalige dichter. Die tweede dichtbundel, of de derde geloof ik. Iduna Paalman is hier, die heeft hem vandaag gekregen. Hartelijk welkom. Dank. En met voor de bundel Bewijs van Bewaring. Dat was jouw tweede bundel. Ja, dat klopt. Dat moet voor de J.C. Blomprijs. Ja, die bekronen een tweede werk van een dichter. Die bekronen eigenlijk dan dus de continuïteit. Dat die, is het. Ja, wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik. Ik had het net met iemand over dat ik dat eigenlijk heel leuk vind. Dat er zulke heel specifieke prijzen zijn. Ja. Dat je een eendagsvlieger die mag hem niet krijgen. De jury heeft nog wel veel meer gezegd. Behalve dan natuurlijk allemaal lovende woorden. Dat je in een onderkoelde, zakelijke, bijna bureaucratische taal schrijft. En toen dacht ik, is dat nou een compliment voor een dichter? Wat ik vaak probeer is om taal die over gevoelens gaat of over innerlijke beelden of zo, hè, waarvan het poëzie toch vaak ontstaat, om dat te mengen en te mixen met taal die we ook in beleidsdocumenten zouden kunnen lezen of in de rechtszaal zouden kunnen horen. Dus ik denk niet dat het of het een of het ander is, maar juist de ontmoeting in die twee levert voor mij dan spannende taal op. Nou ja, mensen verwachten misschien eerder lyrische, hè? Ja, lyrisch taalgebruik. Ja. Maar ik heb je bundel gelezen, of tenminste, ik heb er veel in gelezen. Het is niet iets wat je van de een, wat je achter elkaar tot je kunt nemen. Nee. Dat kan bijna niet, hè, met gedichten. Dat kan met een roman wel, maar met een dichtbundel niet. Nee. En het is duidelijk dat je gewoon ook echt verhalen wil vertellen met je poëzie. Ja, dat heb ik wel geprobeerd. Ja. Met deze tweede bundel ben ik allerlei geschiedenissen ingedoken en archieven. Dus ik heb geprobeerd om echte verhalen op te zoeken. Ja, en daar dan mijn eigen draai aan te geven. Dat vind ik wel bijzonder. Want dat zou je misschien wel verwachten bij iemand die een historische roman gaat schrijven. Die gaat research doen. Ja. Maar bij poëzie denken mensen toch vaak, ja, dat is een uiting van emotie. Nou, het was ook een uitprobeersel, moet ik zeggen. Maar ik heb ook onder andere geschiedenis gestudeerd. Dus ik moet ook zeggen dat het begin van deze bundel ook was dat ik behoefte had en verlangen had naar weer eens in archieven duiken en met primair materiaal werken. En dus ik dacht, laat ik eens proberen of dat gecombineerd kan worden. Wat wetenschappelijke benadering en dan ook dat poëtische daaraan vast. Dat kan dus. Ja. We gaan er, ik hoop dat ik eraan toe kom, twee vrouwen en gedichten even uithalen. Dat mensen een beetje begrijpen hoe je dat hebt aangepakt. Mary Gertrude, daar heb je een gedicht over geschreven. Ja, dus ik heb geprobeerd om in mijn bundel een beetje op zoek te gaan naar de kanten in de geschiedenis die nog niet zo belicht zijn geweest. En ook om na te denken over hoe onthouden we eigenlijk verhalen, of hoe kan het dat we ze soms zo eenzijdig onthouden hebben. En dan is het mij ook vaak gegaan om het ontbrekende vrouwelijke perspectief. En toen kwam ik inderdaad bij een aantal heel interessante vrouwen uit, waarvan ik dan vond, oh, die verdienen wel weer opnieuw een podium, of voor het eerst eigenlijk een podium. Ik had ook namelijk nog nooit van Mary Gertrude gehoord. Wie is dat? Nee, nou, dat is echt een fantastisch iemand. Uh-huh. Zij was een Amerikaanse gynaecoloog en ook een activiste voor vrouwelijke gezondheidszorg en voor geboortebeperking. En zij heeft eigenlijk allerlei grondbeginselen gelegd voor de ontwikkeling dat wat wij nu vandaag de dag het spiraaltje noemen. En niemand heeft haar naam onthouden, omdat zij er destijds niet over mocht publiceren. Dat was te controversieel. En ja, toen is dat verder ontwikkeld. En uiteindelijk, nou, heel poëtisch detail is dat zij destijds iets ontdekte wat te maken had met de draad van zijdewormdarm. Daar kon dan een spiraaltje van worden gemaakt. Want hoe heb je dat dan in poëzie vervat? Kun je dat laten horen? Ja, niet helemaal hoor, maar al is maar een paar regels. Ja. Nou, Ik heb er een gedicht over gemaakt, dat is eigenlijk 4 delen lang. Dat had ook te maken met dat ik mijn eigen fascinatie voor anticonceptie erin kwijt wilde. Ik vind ze namelijk zelf ook gehannes, ook in de 21ste eeuw nog. Ja, dat is het ook. Maar omdat ik daar dus een persoonlijke fascinatie voor had, ben ik nog eens teruggegaan naar hoe we dat jaren en eeuwen geleden was. Ja. Toen werd er gesproken over melkzuur sturende brouwsels die zich een weg door de zanderigheid slurpten, glimmende kiezelstenen die naar pis roken, zilverabsorberende lichaamstaal en vernikkelde staven. Wat zijn dan die vernikkelde staven? Ja, die bracht worden, men dan in. Die worden erin gedaan. Ga verder. De wonden die heelden langzaam en vanwege de infecties werd dokter Grevenberg, van wie is de G-spot, de eigenaar, de naamgever, verbannen. Maar goddank snap ik wat mijn moeder mij vertelde, want het is niet veel, want haar moeder vertelde niet veel, want haar moeder nog minder. Opluchting is een rits. Uiteindelijk zijn het draden van zijdewormdarm. Mary Gertrude Halton mag er niet over publiceren. Van steen naar ketelkleurige, prikloze champagne. Wat is een stukje uit het gedicht is. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar dan, ik snap wat je bedoelt. Dan staat er opeens een hele zakelijke zin. Mary Gertrude Halton mag er niet over publiceren. Mm. Dat bedoel je met gewoon ook hele feitelijke dingen die je erin stopt. Ja, ik wil ook inderdaad wel iets vertellen. Iets overbrengen. Een soort uiteenzetten hoe dat dan. Nou ja, het is wel zo. Kijk, ik ging meteen opzoeken wie zij was. Want ik weet niet of je dat helemaal, als je dat gedicht voor het eerst leest, dan meteen helemaal snapt. Nee. Ik wil je niet beledigen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, zeker. Dus ik hoop ook dat mensen die mijn bundel lezen, dat ze hun telefoon met Google dichtbij hebben. Ja, dus dat is ook echt je bedoeling. Nou, dat is dan even bij mij goed uitgepakt. Dan hebben we nog Anna Guldi. Ja, zij is de laatste vrouw in Europa die, veroordeeld werd als heks en ter dood gebracht werd. Dat was in 1782 in Zwitserland. Toen nog? Ja, en dat mocht toen eigenlijk al niet helemaal meer. Maar nou ja, er was een aanklacht tegen haar. Zij was dienstmeid bij een gezin. En in de melk van het kind dat zij verzorgde werden naalden gevonden. Dat kind had ook buikpijn en die moest ook naalden braken. En daar werd zij van beschuldigd. Uiteindelijk bleek dat de moeder des huizes die naalden in de spuugdoek had gedaan en in de melk. Maar zij is daarvoor vervolgd en uiteindelijk ook geëxecuteerd. Onthoofd? Ja, onthoofd, ja. Oké. Nou, we kennen nu het verhaal, dus nu moeten we dat kunnen volgen. Ja, ik heb een gedicht gemaakt en daar zal ik de eerste en de laatste strofe van voorlezen. Dus dan heb je een beetje een idee. Goed. De onthoofding van Anna Guldi is geen poenig evenement. Geen chic ontbijt, drassig melkfeest. Het is een gerechtelijke dwaling, hoewel dat pas meer dan 200 jaar later wordt bekend. De dwaling toegeven kost altijd meer tijd dan de dwaling begaan, hoe lang de dwaling ook duurt. En dan het einde van het gedicht. Ik vreesde het al. De naalden zaten niet in de buik van het kind, ze zaten in de spuugdoek die de moeder voor de brakende mond hield. Had je gedacht dat je de laatste zou zijn? De tafel nog vol vleeselijke scharen en het botten van de dag? Of zou je de vragen nu liever achterwege willen laten? En wat zijn dan die vleeselijke scharen? Ja, dat is een beeld dat ik dan verzin voor... het gedicht is een laatste gedicht in een serie. En voor die tijd heb ik een gedicht gemaakt bijvoorbeeld over de martelmethodes waardoor vrouwen gedwongen werden tot bekennen. Ja. En... zo'n vleeselijke schaar, dat is dan voor mij een beeld voor lichaamsdelen die vermengd met allerlei apparatuur tot gewelddadigheid zijn veroordeeld. Het klinkt wel heel erg mooi. Nou ja, dat is dan zo'n beeld. Maar ja, als je dan gaat denken, wat zou het nou precies zijn, dan maar dat is voor mij dus ook de poëzie een beetje. Dus dat je dat niet helemaal weet. En je moet het ook niet helemaal willen begrijpen misschien. Hè? Nee, bij poëzie niet altijd, nee. Dus ik vind het leuk als de beelden iets oproepen wat voor jou ook weer iets anders kan zijn dan voor mij. Ja. Dus als ik het letterlijk zeg, dan kan ik ook een journalistiek stuk schrijven of in de wetenschap iets onderzoeken. Dus poëzie gaat voor mij ook over meerdere perspectieven of over meer duidelijkheid. Dat het verschillende dingen kan betekenen. Nou ja, je hebt natuurlijk gedichten die heel klip en klaar zijn. Dat je meteen precies weet. Gedichten van J.C. Bloem bijvoorbeeld. Toch? Nou ja, daar staat wel iets meer wat er staat, zeg maar. En dat een is niet beter dan het ander natuurlijk. Nee, maar daar ben je geen fan van. Nou, Ik moet zeggen dat toen ik deze prijs won, ik weer eens wat gedichten van hem las. En hij heeft prachtige gedichten. Ja. Maar nee, niet helemaal in mijn stijl. Nee, dat begrijp ik. Nou, ik las ook een stuk over deze bundel en toen dacht ik, ja, dat vond ik nou weer zo onbegrijpelijk. En denk ik, wat vind je daar nou van dat er dit soort dingen over geschreven worden? Er staat, het is niet de vraag hoe iets op een coherente manier herinnerd kan worden, maar hoe de pijnlijke onmogelijkheid om tot een coherente herinnering te komen via een talige constructie kan worden gevat en verwerkt. Dan denk ik, nou, schiet mij maar lek. Waar heb je dat gelezen? Ja, nou ja, dat zal ik je zo meteen vertellen. Dat is een van Anthony Manou. Ah. Die heeft dit geschreven. Ah. Ja, ik weet het. Snap je? Ik bedoel, ik kom daar dan niet verder mee. Ik hoop op enige verheldering van zo'n stuk, maar ik kom er niet verder mee. Nou ja, ik weet ook niet zo goed of ik dat hier helemaal kan duiden. Maar ik denk dat het gaat over coherentie in een gedicht. Gaat natuurlijk over meer dan inzoomen op een één zin en dan weten wat er staat. Als je heel erg hard nadenkt, dan kom je er wel uit. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Deze man doet het niet veel goed voor de muziek. Goed, dankjewel, Iduna Paalman. En nogmaals, hartelijk gefeliciteerd. Dank. En je bundel heb ik hier liggen en die heet Bewijs van Bewaring. Dank. Ja, we gaan nog aan. Ik heb namelijk nog een onderwerp. Morgen start de Nationale Beweegweek voor Ouderen. Olga Commandeur hoopt veel ouderen weer in beweging te krijgen. Goedenavond, Olga. Hey, goedenavond. Ja, wat houdt dat in, beweegweek? Ik vond het al zo'n gek woord. Ja, het is natuurlijk weer bedoeld om een beetje bewegen onder de aandacht te brengen. En het is een initiatief van het Ouderenfonds. Vorig jaar hebben we de Balkonbeweegdag georganiseerd. Dus rondom het thema balkonbewegen. He, dan moet je je voorstellen, het was nog een beetje in de coronatijd. Dus mensen konden niet echt op bezoek komen. En toch in beweging komen. Nou, dan gingen ze buiten op het pleintje staan. En alle mensen op hun balkonnetje gingen dan meebewegen. Ah. En dit jaar is het tweede jaar en willen we het weer doen van, we gaan lekker weer bij de mensen op visite. En dan gaan we beweegvisites ervan maken. Dus mensen uitnodigen om lekker mee te doen. Ja, wat is dat, een beweegvisite? Ga jij ook op beweegvisite of komen ze bij jou op beweegvisite? Beide. We gaan morgen starten bijvoorbeeld met een recordpoging voor stoelendans. En dan moet je niet denken aan dat we van stoelen gaan wisselen en dat de stoel onder de kont van die mensen wordt weggetrokken. Ja, ik had al enorme fantasieën bij dat woord, de wereldrecord stoelendans, ja. Ja, dat is natuurlijk heel gevaarlijk, maar je moet het in de letterlijke zin nemen. Dat we echt met de stoel gaan dansen op muziek. En dat is ook bewegen. Dus rondom de stoel allerlei vormen van bewegen doen. En dat ga ik dan met meer dan 350 ouderen, 65-plussers, gaan we dat proberen. Oh. Om dat record te vestigen. Ja, we dachten al dat je helemaal niks meer zou doen. Want je hebt afscheid genomen, of tenminste het eind van de maand zien we je voor het laatst bij Nederland in Beweging. Ja, het ligt iets genuanceerder. Ik ben gestopt met de opnames van Nederland in Beweging. En daar heb ik mijn persoonlijke redenen voor. Hè. Ik word wat ouder, krijg wat fysieke ongemakjes. En de opnames die worden in een heel compacte, korte tijd opgenomen. In 6 dagen nemen we een heel jaar op. Ja. En dat betekent dat je die dagen super fit moet zijn. Er wordt ook een heel groot team opgetrommeld om de opnames te maken. Ja, en als ik dan onverhoopt iets krijg, dan kan ik de opnames niet doen. En die druk werd elk jaar een beetje groter, omdat ik toch wat fysieke ongemakjes heb. Wat had je dan? Of mag ik dat niet vragen? Ja, een nieuwe knie, maar daar heb ik me doorheen gemanoeuvreerd, zal ik maar zeggen. Want als het dan een beetje te zwaar werd voor een gewricht wat niet lekker meer werkt, dan zei ik van, nou, ik doe het stappend voor. Wilt u het wat zwaarder doen? Kijk dan naar Duco. En die stond dan te dribbelen. Of die deed het wat zwaarder, wat dieper doorbuigen. Dus zo losten we dat wel op. Ik heb ook een jaar een zweepslagje opgelopen tijdens de allereerste opnamedag. Ja. Nou, dan lossen we dat ook op met Duco doet dan de wat pittigere dingen. Vorig jaar had ik bij de laatste opnamedag corona, dus toen kon ik helemaal niet komen. Nou, dat was eigenlijk meer een bevestiging voor mij van de druk wordt te groot om de opnames van Nederland in Beweging te doen. 23 jaar heb ik het gedaan. Mag ook wel. Laat lekker iemand anders dat nu ook gaan doen. En het was een fantastisch programma. Het heeft dus. Het is er nog steeds. De allereerste uitzending werd live op televisie trots aangekondigd door de toenmalige staatssecretaris van Sport, Margot Vliegenhart. Luister maar. Dames en heren, goedemorgen. Nederland heeft vandaag een nieuw televisieprogramma, Nederland in beweging. Miljoenen mensen doen natuurlijk aan sport. Maar met name ouderen willen wel eens te weinig bewegen. Dit televisieprogramma voegt daar dus iets extra's aan toe. En ik wens dus vanaf deze plek iedereen, en in het bijzonder de instructeurs Karel Noten en Olga Commandeur, veel succes met dit programma. En ik hoop dat vanaf vandaag iedereen, en vooral heel veel ouderen, in beweging zullen komen. Nou, ik kan me niet herinneren dat er veel vaker een televisieprogramma aangekondigd is door een staatssecretaris, hè, of een minister. Nee, inderdaad. Ik was dit helemaal vergeten, ja. Joh. Ja. Maar als je, dat kwam ook. Ja, het werd eigenlijk zo gelanceerd. Het was een onderdeel van een totale campagne van NOC-NSF. Ja. Die campagne draaide al 5 jaar. Die zou nog 3 jaar draaien. En toen zeiden ze op een gegeven moment van, we hebben nu zoveel mensen bereikt, hè, om in beweging te komen. Maar er zitten nog steeds een heleboel op de stoel thuis, uh-huh, dus op de bank. Die moeten we van de bank afkrijgen. Ja. En toen is NIB, Nederland in Beweging, TV erbij gekomen. Ja. En ja, we hadden nooit gedacht dat het zo'n enorm succes zou zijn. We hebben nog 3 jaar met die campagne meegedraaid. Ja. En toen was het zo geliefd bij de mensen dat we het zelfstandig hebben laten voortbestaan. Ja. We hoorden ook nog de naam van Karel Noten. Die is op een onaangename manier verdwenen, hè? Ja, dat was 2007, dus toen het programma 7 jaar draaide. Toen is hij per direct van de buis gehaald. Ja. Nederland in beweging daardoor ook. Hij was, was in de fout gegaan. Ja. Wat was er met hem? We wilden er eigenlijk liever niet zo aan herinnerd worden, maar hij is toen in de tijd veroordeeld voor het downloaden van kinderporno. En ze vonden het ook aannemelijk dat hij het in zijn bezit heeft gehad. Ja, dat kan dan dus niet meer. Het was eigenlijk een van de eerste. Nee. Nou, en dat toen bleek des te meer hoe belangrijk dat programma was. Want er zijn zoveel mensen in de pen geklommen toen nog. En mailtjes geschreven en gebeld van, programma moet doorgaan. Ze waren bang dat het ophield. Door blijven bewegen. Ja. Nou ja, en binnen 1,5 maand hadden we een vervanger gevonden. En lagen de nieuwe opnames op de plank. Ja. Ook hartstikke goed. Je bent altijd heel positief, hè? Ik bedoel, ik heb het vaak gezien. Ik heb ook meegedaan, zeker in coronatijd. Je had haast een soort gelukzalige blik in je ogen. Was dat de bedoeling? Of ging dat gewoon vanzelf? Bewegen is gewoon hartstikke lekker. En als ik sta te tennissen of als ik sta te golfen, ja, niet altijd hoor, want het gaat ook wel eens mis. Mm-hmm. Maar dan straal ik gewoon. Ik vind dat zo heerlijk om te doen. Ja. Dan, het is geen opgave voor mij om met een smile op te bewegen. En ik krijg dat van meer mensen te horen, dat het juist heel aanstekelijk ook werkt. En mensen worden er vrolijk van. Dus, en dat is ook heel belangrijk. Die ouderen, hè, en dat bewegen, dat blijkt dus toch een moeizame strijd. Waar lopen die ouderen nou tegenaan? Ja, het is eigenlijk algemeen nog een beetje van, als je wat ouder wordt, dan mag je gaan rusten. Maar alle campagnes bij elkaar en alle acties, mensen beseffen nu wel van, als je in beweging blijft, dan blijf je gewoon fitter. Je blijft vitaler, je spieren die, hè, iets wat je niet meer gebruikt, dat holt achteruit. Want wist jij dat als je spieren niet meer gebruikt, hè, die spiercellen, elke 3 maanden in je lijf vernieuwen alle spiercellen zich. Nou, doe je er niets meer mee, dan worden dat slappe happies en gewoon hele slappe spieren. Maar blijf je daar gewoon mee aan de gang, dan komen de cellen weer op hetzelfde niveau terug. Maar ga je een beetje krachttraining doen, dan komen ze sterker terug en behoud je je vaardigheden. Dus je moet aan het bewegen blijven. Je moet je vaardigheden blijven ontwikkelen. Nou, dus dat is met ouderen zo. Ze krijgen wat klachtjes, wat pijntjes. En als bewegen pijn doet, niet prettig meer is, dan heb je ook eerder de neiging om te gaan zitten natuurlijk. En ja, alle campagnes zijn erop gericht om mensen te laten voelen en ervaren dat bewegen gewoon belangrijk is. En ja, ik zie mezelf ook als een grote schakel daarin om dat mensen te laten voelen. Nou, dat ben je en ook. Daarmee ga ik gewoon door, hè? Ja, dankjewel, Olga Commandeur. Graag gedaan. Ja, dag. Ja, we zijn het eind gekomen, je hoort het. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Chris Keijnen en zometeen Lara Billy Rensen in het Human-programma Wat Blijft. Aandacht onder andere voor Wim Suurbier en Louis Couperus. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.